Gracias.

Domnul Dragicic, domnul Dragicic, care ne-a răspuns și mie sunt pas la pas în săptămâna care vine. Așa, încep până pe 2, până pe 5. De mâine încolo. Liga, da? Sunteți în rampa acela, la unde se cheamă? Era, de Liga, da? Și cam ce-a urmat proiectul studiat, ca să spun ce îți pregătim. Domnul Dragicic, domnul de fond la tribunalul. Eu trebuie să vă mândra cu domnul cu toți. Da, da, da. Deci a făcut ceva din niște declarații al lui Montenoiu Gheorghe, Preda Nicolae. Sunt absolut obiectiv de volume. Da, cred că se înțeleg 200-300 a fost dat corect, el a dat fost dat ferite de Nicolae. Deci mi-a dat ferite de multe numele Sfântul pentru un Sfânt, dacă e 23 de corect, câte 20 atunci pot spune să fie tot 38. Eu din nou pe zanuar. Dar în loc de test, în mulțime de volume, e 285-287. O să vă stabilim termen de grătură, nu pe lasă, de mâine. Poți să-ți la microfon despre ce e vorba. Am aflat de ce fac trebuie să fie întâlnire între următorul ministru și SRL. Poate să rămâne Steaua României Cremția Cremția să face a întâlnirii cu zărul de urmă. Pentru că rețin, da? Da. Și de asemenea, nu este Bucurul aici, că până vine mai mult de oră. Tocmai, eu este foarte în timp picioare, n-am de când să stau aici, să spun povestea tuturor. Nu este să povestea mea, când vine rândul ei. Nu stau de aici. Nu stau de aici. Ies afară. Omenește vorba. Când vine Bucurul? Tocmai vine și aici. N-am de când să lipsesc de la Thank you. Nu, nu, nu, ca să mă întreb ceva, s-a depus o cerere de acela. avocat al dumneavoastră de amânare pentru a vă pregăti apărarea și a de... Nu să o ia în cutare dacă nu să vă însușiți, adică trebuie să spui, trebuie să fac de acord cu cele de... Da, există o cerere de amânare pentru că nu a avut timp suficient să motiveze apelul și îl întrebam dacă își însușește acea cerere care este depusă deja. Adecvată. Atunci de ce îmi dă voie să manifest? De ce? Acum, aveți o cerere. Haideți să revenim că trebuie să ne lămurim. Cererea este avocatul. Este avocatul care nu este avocat în această cauză. Dacă o faceți, o formulați acum oral de amânare, vederea motivării apelului dumneavoastră în scris, și faptul că nu ați avut timp suficient să studiați dosarul din 25 de când ați făcut copiile până astăzi, ca să se accepte, trebuie să o formulați în oral. O formulez eu, chiar dacă îi spuneți instanțe că nu mă interesează nici de avocat, nu mă interesează de nimic, nu. Astăzi a fost termenul de fond, cel promis pe 4 septembrie, astăzi discutăm dosarul, eu sunt aici să mă prezint, să prezint pe asta, să prezint părinte, n-am nevoie de acolo. Avocatul acum să fie care să vină persoana să depune problema. Ideea este ce solicitați instanțe, să vă mai dau un termen sau să vă judecați. O să ne judecăm. Vă judecați pe motivele de apel, da, pe motivele de apel și ale parchetului și ale... Eu mă judec pe baza discuției care urmează. Vreți să aibă loc o judecată în termenul de astăzi, să nu mai amânăm? Eu știu că așa a rămas. Așa a pe 4 septembrie a rămas ca astăzi, pe 2 octombrie, se judecă fondul, se termină, vreau să termină, vreau să închide. Adică nu vreau să mai mai tot, deci vreți să se dea de 1000 de ori. Bun, deci nu vreți amânarea. Amân pentru cine și pentru ce? Ca să ce? Atunci, dacă vreți să vă spuneați în următoare, să faceți un următoare, trebuie să... Nu, nu spuneți cum se fac, știu foarte bine cum se fac, știu să mă trezim, să mă reprezim, știu ce am de spus. Bine, dar trebuie să fiu de acord cu ceea ce solicitați ca să pot și eu să-i cumpăr aceleași chestii. Deci, eu doresc sincer să nu vă rândul să aveți atropos. Păi mie îmi dă cuvântul timp. Nu știu, mai trebuie să fiu eu de acord să fac asta. După aceea vă dăm ultimul cuvânt dumneavoastră. Deci după aceea spuneți ce vreți în următoare. Primul care vă vrește sunt eu. Deci îmi dă cuvântul, spuneți ce doriți. Da, și numai întâi trebuie să știți dacă eu sunt persoană sau nu. Păi instanța e convinsă că ce spuneți. Instanța știe. E convinsă fals. Deci am spus de foarte multe ori, nu sunt persoană. Instanța și condiți pe preți. Aveți alte cereri înainte de a se judeca? Adică ați solicitat ceva înainte să se judece pe cauza? Nu mă dă seama. Dar vreți să cereți altceva instanțe? Ați văzut că au spus să ne punem de acord. A spus că mai trebuie să pare că nu sunt de acord, deoarece eu nu am fost deci, de acord. Deci, eu pot să și susțin pe asta, că nu trebuie să discutați cu mine. Sigur, să sunt obligat să mă susțin asta, doamnă. Și pe ăsta nu vă pot face apărare. Nu o să faceți apărare niciodată. Eu o să vă fac. Și atenție-mă, că nu o să faceți apărare niciodată, deoarece... Eu o să vă fac, pentru că dacă nu vă faceți s-a făcut apărare profesională și am ieșit cu faptul. Așa că prefer să nu mă susțin. Nu mă faceți. Da. Avocații plătiți dau altfel pentru bază, pentru că nu sunt optimă să iei toți, pentru că nu poate lecție. Nu, mulțumesc, chiar sunt bine. Da. Normal, în 7 ani l-am izlucrat, era un an, doi, dacă era o porcărie, credeți-mă, că nu-i plăca cum am interesat. Venea, da, domnule, avocatul să-mi spun că eu nu știu cum îmi place. Dacă aveți așa o porcărie, ce nu... Nu l-am acceptat de aici. Nu l-acceptă. Nu l-acceptă pe acela la angajații. Nu l-acceptă, în același timp, nu emit un mandat de arestare în numele acelei persoane care se dă că este avocat și nu este avocat. Ce instanță e asta? Da. Tot ai de joc. Nu l-acceptă într-un motiv anul. Deci să nu fim curi. El acceptă că nu figurează nicio parte. E problema lor, că se țărate în partele lor. Deci de ce l-ați găsit tocmai pe acela care nu... Deoarece a promis cumva pe mine. A promis, dar dacă nu vă poate face o apărare calificată, atât timp cât nu figurează într-o bază de date. Este în domnul Botă, dacă nu. Nu-i recunosc. Nu cred că este primul lui dosar sau primul lui caz în care se trebuia să vă alegeți un avocat din barul. Ceea ce am făcut, am spus, am angajat, am plătit, am făcut și n-am ales cu ceva. Ceea ce nu prea este corect. Da. Eu am văzut totuși, sunt niște declarații ale unor primatorii. Am văzut că s-a făcut. Care sunt practic polițiști. Exact. În declarația lor și vă puteți lega de treaba asta, vă sugerez niște chestii ca să puteți apărare. Da, deci, nu, ei au declarat, ați declarat în momentul în care ați făcut comanda că acele bani erau pentru consumatori. Nu ați declarat de altfel și în declarația noastră. Da, asta... Deci toate probele conduc la... Ceea ce este real. Că de aia fac tot circul ăsta. Așa este real. De asta trebuie să susțin. Am tot susținut, stimată doamnă, și m-am ales numai și numai cu jignit și numai și numai cu arătat cu degetul, da? Și după e o condamnare de 7 ani. Nu e vorbim. Nu e normal. Bun, înțeleg. Și vreți să vă abonați să vă simțe. Trebuie să-i convingeți că ați decizie. Comanda care ați făcut a fost pentru confinarea noastră, deci nu pentru altcineva și... Există parte civilă, nu există denunț, nu există bani, nu există relații. Există doar prezumție și asumare. Din partea procuratorului, din partea gestorului public. Eu nu este pentru prima oară, că vezi, domnule, comportamentul arată că nu sunt traficanți, arată că nu sunt. Deci, la terminarea astăzi... Tot se prezumă. Există, vreau să vă posibilitate, fie ne judecăm, fie faceți o cerere acum în oral de amânare. Deci atunci ne judecăm, trebuie să le explicați că trebuie să schimbe încadrarea. Trebuie să schimbe încadrarea. Asta este ideea. Există o cerere formulată. Există o cerere formulată la dosar pentru schimbarea încadrarei care a fost... Să vedeți că vă susțin și eu același lucru. Care a fost prezentat. Mai că trebuie să conviniți instanța. Eu vă cred. Și am zis că spun un lucru. Eu nu-ți fac din rolul de și avocat, dar v-ați studiat întreaga procedură. Ca și avocat, mai și procedură. Știu tot ce se întâmplă în această sală. Dar trebuie să facem. Dar la dumneavoastră nu este să mă apărați. Dar la dumneavoastră este să mă puneți în față instanții, să spuneți acesta este om. Asta e treaba avocată. Ceea ce mă refer să fac. Mai... De aceea vă spun ce este. Mai este cu clienta că mai sunt cereri pe care vreți să le formulați, de exemplu, să vă fac anumite expertize. Se pot cere acum, mai de ce? Dacă vreți să faceți care este dorit să mai departe. Da. Eu reprezint persoana uitoță aici. Aici. Dacă nu veți convinge că se schimbe încadrarea nu consum, veți rămâne cu aceeași pedeapsă. Dacă se schimbă această încadrare, se micșorează pedeapsa și poate face la suspendare, ceea ce cer și eu. Cunosc foarte bine ce este ideal să se întâmple, însă nu știu dacă se va întâmpla normal, pentru că acești oameni câștigă bani de pe urmă fiecare încărcere, cum se poate, da? Deci, atât din timpul făcut că ați mai de urmă încărcerea, eu automat vă convine pe oamenii să fie încărcerea. S-a potrivit într-o propoziție undeva într-un cod, de dată, domnule, ăla e. S-a potrivit. Introducerea în țară, opa, gata, el este. Din păcate, interiorul am avut timp destul de la reprezentanță, să nu înțeleg. Și trebuie schimbat încadrarea. Nu apărat. Ceea ce am cerut, s-a formulat. Asta o să vă cer și eu. Și a fost respinsă cererea de schimbare de încadrare, pentru că este foarte riscant. Este foarte riscant, stimată doamnă, să mai merg, deci, procedura va fi așa, se va da cuvântul pe fond. Vă întreba dacă sunt persoană sau nu. Nu, nu, motivele apelului parchetului, să știți că nu vă sunt defavorabile, ei doar rectifică anumite aspecte ale sentinței de fond. Deci, sunt că le-ați, că am văzut că vă vreți că le-ați lecturat. Deci nu vă implică în a agrava situația, motivele așa. Deci instanța le poate admite. Problema e să ne admită și nouă apelul, adică și motivele noastre pentru schimbarea în care. Asta este mai important, da? Deci, dacă veți insista și veți convinge instanța de faptul că tot ce s-a judecat în prima instanță și toate pruvele conduc la consum, deci la deținere în vederea consumului propriu. Și veți convinge instanța de apel că instanța de fond a greșit când va condamna pentru că... Nu spun că au greșit. Nu a greșit, deoarece acțiunea în sine se încadrează în cod. Acțiunea în sine se încadrează în cod. Dar se încadrează și în articolul 4. Desigur, dar e și la articolul 3. Deci o poate încadra și la 4. Sigur, că sunt ambele încadrate, și 3 și 4. Vreau să spuneți și la plan 4. În articolul 3? Articolul 2. În 3. E panică, acolo e nasolă. Și nu parul este greșit. Asta înaintat, va adresa la secția de astăzi, să dea repede doamna Greșescu, cu 5.000 de euro se poate compensa din anulare. Situația în care nu vedem la manifestă de secție se poate să fie atașat în anulat, cu o vii compensat în anulare, cu un anul în altă echipă, da? Dacă nu vedem la manifestă și sunt în spate de tot felul de jumătate. Dacă te-ar avea și sunt la manifestă, nu am fără să fie. Thank you. dacă răspund la 30, cum a fost? Păi să fie mai mare decât pedeapsa aplicată pentru fața obținută în urmă. Noi cred că nu sunt dar cum să nu? Doi părți, nu știu, 13 și 13. Da. Poate fi folosit împotrivă, desigur. Desigur. În schimb, eu doresc să fac o distincție între mine, ființa vie, și persoana față de care aveți acuzații. Am și o precizare, am și o încheiere, adică nu vreau să vin doar că nu sunt persoană și vezi de unde vreau să mă suflați. Stai puțin. Corect, aceasta este persoana fizică față de care aveți toate acuzațiile, da? Iar eu sunt omul care a executat acțiunile, da? Bun? Eu îmi asum acțiunile, absolut toate. Absolut tot ce am făcut, mi-l asum, deoarece asta este obligația mea ca și om. Față de comunitate. În schimb, față de acuzațiile... Îmi asum acțiunile, am spus nici de cum acuzațiile. Sigur. Sigur. Ca un om din comunitate îmi asum acțiunile. În schimb, acuzațiile aduse în fața persoanei fizice nu mă reprezintă. Nici de cum. Mai întâi să mi se asigure că sunt tratat ca un om și nu ca un vas maritim. Nu sunt ca un vas maritim, nici un caz. Deci, fața unui scurt, puține de gen, că nu sunt. Sigur. Ca om am tratat toate termenele pe care am avut anterior. Nu s-a nimic altceva. Dar să rânge om, persoana care el sau un mașadin are și o altă calitate atribuită de scurt. Din culpata pe ea. Da? Care nu sunt eu. Care este dinamată. Este doar persoana care... Eu sunt beneficiar al acelei persoane, nimic mai mult. În schimb, acțiunile față de care au fost sesizate... ...în calitate de om, când mi-asum acțiunile săvârșite în cauză, bine? Vă jucați cu cuvintele, nu sunt în măsură să spun așa ceva, v-am spus că îmi asum acțiunile pe care le fac în comunitate. Adică... Îmi asum acțiunile... pe care le manifest în comunitate. Mai vreți să mai spunem ceva? Mi se pare firesc și de bun simț acest aspect, adică orice om trebuie să-și asume acțiunile pe la urmă. Faptele pentru care a fost un în judecat și a fost condamnat în comunitate, le-a asumat în un fel sau altul, faptele, nu încadrările, nu acuzațiile, faptele. Sunt cam prea mari faptele pentru, știi să zic, adică acum vorbind juridic. Acum, corect. Hai să vorbim puțin omenește, da. Eu am comandat, da? Nu mă spovedesc ca să fie, să se consume la acest aspect. Nu mă spovedesc în acest aspect. Bun. Am comandat un coleg din Olanda. Cu substanțe care ulterior am aflat că sunt interzise pe teritoriul României. Despre care ulterior am aflat că sunt interzise pe teritoriul României. Bun. Vreau să fac o paranteză. Atâta timp cât legea este specială și necunoscută, da? Eu n-aveam cum să am acces la ea. Pentru cât legea este specială și necunoscută, eu nu aveam cum să am acces la aceasta. Bun. Cum ați comandat pe loc? Prin internet. Prin intermediul online. Intermediul online. Internet. Am comandat acest corect. Internet. Internet. Online. Nu mi-aduc aminte. Dar o sumă nesemnificativă, adică... Nu mi-aduc aminte. Cât am plătit pe părere? Maxim 150 de euro. Eu vă rog, maxim 150 de euro. Pentru ce l-ați comandat? Pentru consumul propriu. Am comandat acele substanțe, din mine substanțe, da? Păi, sunt substanțe, cam o toată substanțe. Pentru consumul propriu. Așa, dialoghez. Mă întrebați, eu răspund. Adică, sunt de acord să colaborez, deoarece mi-ați acordat respect data trecută și de-a lungul timpului și astfel mă văd nevoit să pierd ce procedate de respect. A, a venit la poliția din care. Când a venit la nu. Nu. Detaliat, a ajuns la DHL, la sediu, după care am fost anunțat, am venit ca la VB-ul pe internet și mi-a spus că este în București. Am sunat la sediu și mi-a spus că pot să mă deplasez să-l iau de acolo. Am și făcut asta, numai că n-am mers, ca să zic așa. Adică se vede că sunt atât de traficant din partea din hotului, încât că am mers să ridic un corect care nu este pe numele meu. În fine. Exact. Corectul comandat a ajuns. La în București, da. Am verificat pe internet site-ul comunității. Comenzi, colegi, da. Și după ce am aflat că a ajuns în București, am sunat la site-ul pentru a mă interesa pentru a ridica corectul. Mai vreau să menționez că numele, adică am folosit un nume care nu este numele meu și acest lucru îl repet de fiecare dată când fac comandă online. Eu online nu îmi pun numele corect sau numele real. Pentru comanda acestui corect am folosit o identitate care nu mi-a fost. Nu, asta nu aparține. Nu, asta nu aparține. Așa procedez de fiecare dată. Când este online? Când comand online. Da, m-am deplasat pentru a ridica corectul. Ceea ce nu s-a întâmplat. Dar nu am putut intra în poziția. Nu am făcut, mi-au cerut buletinul, mi-am spus, când am văzut că îmi cere buletinul, zic, ops, nu e bine, adică ce se dau acum, că nu merge, am plecat. Pentru că nu am făcut intra în poziția aceea, am făcut, mi s-a cerut buletinul, de către lucrătorul de HL. Mai departe, având în vedere că n-am reușit să intru în poziția corectului, am sunat la centrală din nou și le-am dat adresa mea de acasă, ca să mi-l aducă acasă. Când pentru că nu am putut intra în poziția corectului, am sunat la centrala de HL. Le-am comunicat adresa mea de domiciliu. Da. Și am solicitat să se livreze acasă. Dar acel corect să fie livrat la adresa de domiciliu. Da. Da? Mai departe, aveți declarația polițiștilor că mai departe nu m-am ocupat eu, adică avem aceeași poveste. Exact aceeași. Ați intrat în poziția corectului? Nu am intrat în poziția corectului. Adică poate fi o prezumție că am intrat în poziția sa, deoarece în momentul în care a venit polițiștii și m-au întrebat dacă ceea ce conține acel colet îmi aparține, eu am afirmat, dar văzându-le de la distanță, nici de cum n-am pus mâna pe ele, mai departe de înși, am închis pachetul și mi-am spus ok, s-a terminat aici. Nu am pus mâna pe acest. Și de asemenea, nu am negat nici o secundă că acea comandă nu este făcută de mine. Cu toate că pe hard și pe laptop, nu s-a găsit o dovadă despre comandă. Am contribuat încă polițiști. Am confirmat că părinților lucrători ai DNHL, paratele politicilor, că acel colet și conținutul acest era pe unea parte. Da. I-a spus polițiștilor în ce constă lucrătorilor care se dau la DNHL, în ce constă acel colet, ce se află în serios, i-a comunicat? Cui s-a comunicat? Nu. Nu? Nu. Te-am spus că sunt caserole, dar ce era în ele acum... Nu le-am spus prețișul lucrător de la DHL ce se afla efectiv în interiorul părului. Le-am spus doar că sunt caserole. A făcut unul dintre prezinti lucrători din casă, i-a primit pentru un casă care i-a trimitat. S-a făcut un acord verbal, oral, că da, aveți voie să intrați, fără să chem un avocat, fără nimic. Pentru ce? Pentru să verifice casa, să verifice domiciliul. În ce scop să verifice? Au venit cu un mandat de percheziție. Nu, deja s-au identificat că sunt polițiști, adică... N-am intrat în casă. Dacă lăsam o dată cu unul dintre lucrătorii de la DHL care se prezintau lucrători de la DHL, că dumneavoastră l-ați comandat online pentru a comanda. Da, sigur. Teret. Sigur, sigur, da. Da? Eu nu ne v-am zis. Orice am spus să-mi asum. Am invitat în casă. Nu în casă, a rămas afară. Dânsul a refuzat să intre. A refuzat să intre. Sigur. Unde i-ați arătat? Afară. Afară, în afară casă. Da. Este adevărat că în afară locului, i-am arătat unul dintre prestinși lucrători de la DHL, pe laptop, da? Da. Pe laptop. E cam singura dovadă pe care o au. Pe care eu o făcusem din ora asta, da? Da. Pe care eu o făcusem online din ora asta, da? O mai spune ceva? Că am terminat cazul, că am asta făcut cazul. Cam așa trebuie. Am asta tot cazul, la care încadrarea este la articolul 3 și așa ceva. Cu cazul acesta are legătură cu o altă persoană? În ce sens? În sensul și ea te comandă familie Cristian, cu laptul dumneavoastră? Nu. Nu există așa ceva. Nu? Sunt singurul care știe de așa de comandă respectivă. De această comandă și am doar eu. Și e foarte interesant că pomeniți același nume care mi-a fost pomenit în ziua în care m-au identificat polițiștii. Mi-a spus, tu ești Cristian, la care am spus, nu, nu, eu sunt Cristian. Adică n-am înțeles ideea de unde confuzia asta între... De această comandă nu știa, nu am venit doar Cristian. N-am făcut o problemă, dar am făcut o problemă. Tot ce am spus este faptic. Și dovedit, adică nu... Domnul Călăuși, este declarația prin data la calculată. Și dacă doriți să facem modificări pe această declarație, nu s-a consemnat, nu s-a consemnat ceva care să nu corespundă situației de fapt, relatat de dumneavoastră, îmi spune și modificat. Eu doresc să se încheie cazul. Mă rog? Îmi doresc să se încheie cazul, adică aceasta este dorința mea, deoarece foarte multe amenințări, foarte multe vinodute. Domnule președinte, aș adresa o întrebare că trebuie să precizeze acest aspect, având în vedere că sunt consemnări făcute și în declarații, dacă cumva în prezența celor doi martori asistențe a afirmat că acea comandă a făcut-o în vederea consumului propriu de... Am institutul declarației n-a spus acest lucru. Exact. Dacă n-a precizat acum dacă a făcut acea afirmație de față cu cei doi... Nu m-a frate, sunt și agent de poliție. Da, agent de poliție, da. L-a spus... Sigur, consum propriu. Care sunt și martori. Lucrătorul lucrători de poliție, da? Da, că m-au întrebat pentru ce scrie, vezi cum sunt. Atunci când am pus întrebat de lucrători de poliție, care se prezentau ca fiind, au prezentat ca fiind lucrători de la șef. Pentru ce este destinat conținutul lui părere? N-am spus acestora că respectivele substanțe sunt pentru consum propriu. A fost întrebat la avocat? Nu mai am. Tot ce am spus, practic, este în dosar, adică l-am repetat în punctel, că... Reproduc obligații, este mai atât. Nu las obligații. Păi vedeți? Reproduc obligații cu ele, așa că... Să zic așa. Înainte de întrebări, declarația de astăzi, că le tot ce am spus în dosar. Deja o știu, pot să o citez, adică nu e problema, dar o să mă rogați să o semnez, ceea ce n-am să fac. Nu cred. Nu știu de ce. S-o văd mai întâi, dar în principal nu semnez la instanță, nu știu de ce. Adică mi s-a tăiat încrederea în judecată. Garanțiile sunt un pic cam grele, știți cum zic, adică... Dacă poate garanțiile pe care le-a făcut și că sunt bine din ce fac la o semnitate, așa că, o dată de garanții și spune, dacă este semnare sau nu s-a semnat, sau dacă avem de rezerve, cine sunt ce cum s-a rezerve, pentru a semna. Tot cum vreau, pentru a semna. Nu pot semna pentru că nu este numele meu aici. Aceasta este... Acesta este motivul. Și cum ați vrea să apară numele dumneavoastră pentru a observa? Cu minuscule, dacă se poate. Minuscule? Da, fără Al-Mahadin. Khaled cu minuscule. Și cu inițială majuscule nu este o problemă. Este nume de om, o accept și cum să nu. În schimb, cu majuscule îmi pare rău. Și dacă le trucuri în criterii, nici nu ar veni minuscule în criterii? Al-Mahadin, nu mă interesează. Mă refer la nume. Ca să pot semna eu în numele acelei persoane, este mai întâi nevoie să fiu administrator, adică să fiu doamnă grăfier. Ceea ce nu sunt. Sunt doar beneficiar. Să scriu Khaled. Khaled, e suficient. Dacă scriu și Al-Mahadin în paranteză? Al-Mahadin e numele neamului, nu mi-aparține neamului. E numele neamului? Da, nu este. Sunt morți, în mare parte, nu cunosc. Și spune și ce calitate de semna? Calitate de ființă vie. De ființă vie, nu cum mi-am spus la cum să ne întâlnim. Ceea ce este faptic, nu poate fi negat. Fără Al-Mahadin. Vă rog frumos, adică doar Khaled este suficient. Vă rog frumos. Khaled Mahadin atunci. Primul prenumele mic și numele următorul. Ca să fie nume de om, nici de cum nume de... Khaled mai mic, apoi Al-Mahadin. Poate cu interesant, da? Sau cu interesant, da? Fără majuscule. Majuscule identifică corporația. Inițială, da, e ok. Inițială este ok. Sincer, îmi cer scuze că rețin instanță să judec celelalte cazuri, pentru că am eu anumite... Tocmai, dar eu nu sunt mai mare sau mai prețios sau mai mult decât altcineva, însă sunt anumite lucruri care sar în ochi și trebuie să verificat. Mulțumesc frumos! domnule președinte, în afară de cele depuse, să înțeleg că nu mai are de prezentat în scris. Nu. Au fost cele depuse la votat și cele aveți în vedere. Singurul lucru care mă deranjează în această declarație este numele de inculpat. În schimb, ceea ce am declarat eu s-a consemnat, a fost auzit de către public. Ba, am și eu altă mărătă de asemenea. Este scrisul meu, poate fi verificat, adică eu l-am scris acolo, însă numele de inculpat, adică n-am comentat că v-am zis, nu sunt aici să vă rețin pentru că aveți și alte cazuri. Alte cele de comentarii din partea Thank you. considerăm motivele întemeiate, toate cele trei prin critica formulată la hotărârea instanței de fond, pentru care vă solicităm să la lanseze. Pe acordul nostru, critica vizează greșita condamnare pentru fapta reținută prevăzută de articolul 3 și nu 4. Vă solicităm conform articolului 421.2 litera constituțională admiterea apelului formulat din Cotfat, desfințarea hotărârii pronunțate pe fond schimbarea încadrării juridice a faptei reținute prin reținutoriu, cea prevăzută de articolul 3 alineatul 1 și 2, în infracțiunea prevăzută de articolul 4 alineatul 1 și 2 din legea 143/2000, respectiv care vizează cumpărarea sau deținerea de droguri de mare pentru consum propriu, sancționată cu închisoarea între 6 luni și 3 ani. Stabilirea unei pedepse corespunzătoare, îndreptată spre limita minimă și ca modalitate de executare cu suspendarea sub supravegherea acesteia. Aceste solicitări le avem acum în vedere și faptul că imputatul nu este cunoscut cu antecedente penale, nu a mai avut abateri de natură penală. Să aveți în vedere declarațiile martorilor cu identitate protejată, Badea și Neagru, care au declarat că cele afirmate din inculpat în momentul primirii comenzii sunt în sensul că acesta a făcut comanda cu destinație consum propriu. De asemenea, să aveți în vedere că, deși nu se poate invoca necunoașterea legii, inculpatul nu a avut o minimă reprezentare a săvârșirii faptei de trafic internațional de droguri prin efectuarea comenzii de pe laptopul propriu. Deci, noi considerăm că pentru coexistența unei infracțiuni de trafic internațional de droguri în această formă, inculpatul trebuia să aibă o minimă reprezentare a săvârșirii unei fapte ilicite în ceea ce privește traficul internațional. Ori acesta, la momentul efectuării comenzii, nu singura reprezentare ce a avut a fost să-și procure plante pentru consum propriu, ceea ce s-a și demonstrat și ceea ce a și declarat prin declarația de inculpat dată în data de 25.05.2017, pe care vă rugăm să o aveți în vedere, și când acesta a recunoscut săvârșirea infracțiunii de deținere și consum, de deținere, de cumpărare și deținere în vederea consumului de droguri de mare risc, dar nu și fapta de trafic de droguri de mare risc. Deci, în acest sens, ar fi solicitarea noastră de schimbare a încadrării juridice a faptei, să pronunțați o nouă hotărâre legală și temeinică în limitele prevăzute de lege, să aveți în vedere circumstanțele personale ale inculpatului, acesta înainte de comiterea faptei, acesta lucrând ca traducător autorizat pentru limba română-arabă și efectua și lucrări de cadastru. Este tatăl unei fetițe minore care are nevoie de îngrijire și prezența acestuia, motiv pentru care noi solicităm ca modalitate de executare suspendarea cu supravegherea pedepsei pe care o veți pronunța în această, în această etapă a acelui. Noi o considerăm, domnule președinte, cunoaștem încălzirea și declarat că el a fost acasă, nu a călcat cu obligațiile impuse. Noi o considerăm considerăm suficientă și necesară pentru realizarea scopului prevăzut de articolul 220, deci să apreciați că se menține până la pronunțarea hotărârii. Nu am modalitatea, nu cumva să fie dezvoltată în dreptate cu ocazia de vată de trebuie la părintele dumneavoastră, dacă sunteți de acord să prestați un lucru în produsul comunității. Asta fac deja oricum pe plan personal. Însă am ceva de remarcat. Mă rog. Munca în folosul comunității este o onoare în primul rând, nu este nici cum o pereapsă, deci o accept cum are vreo. Acum aveți dumneavoastră un punct în care puteți să ne spuneți orice, i-am luat un punct să vă referiți și la apel, și la măsura preventivă, la trebuie de acolo să mai fie extensivă. Am o singură remarcă de făcut, și anume la, să răspund între Reprezentantul Ministerului Public, la ascuns, la faptul că m-am ascuns pe identitatea falsă. Și în momentul de, și în ziua de astăzi, când fac comanda chiar de pe OLX, orice comandă, eu nu-mi dau numele corect. Însă m-am ascuns atât de mult încât am mers personal cu ABB-ul în mână, cu numărul de telefon de pe comandă, cu vocea mea registrată la, la centrală, la sediul de HR. Atât de mult m-am ascuns. Asta a fost tema. Nu sunt personal. Nu sunt personal. Pentru măsoară preventivă, mai întotdeauna tot și discuții cu colegii de la, de la poliție care nu cunosc cazul că eu nu semnez. În momentul în care le spun că nu sunt persoană și nu semnez, spune bine, e în regulă, atunci vom face proces verbal, că am găsit persoana acasă și le spun bine. Vreau să închei dosarul, vreau să închei dosarul, asta e tot ce-mi doresc, deoarece anul ăsta practic este compromis. De fetița mea pot să spun că m-am fost luat de rândia ea la arestul domiciliu, că nu stau cu ea. Că m-am mărit. Undeva județul Dâmbovița și am făcut o solicitare verbală, sincer, cu cea de la tribunal, domnul de la tribunal și am spus că, doamne, eu trebuie să ies, să mai văd. Fetița la care mi-a spus nu, rămâi la domiciliu. Adică asta e încrederea pe care o am în instanță și în judecătorie, ca să mă înțelegeți până la urmă urmei de ce am astfel de reacții și astfel de chestii. Este datoria mea ca și suveran să am grijă de corpul meu, da?